الترغيب بيانات دوت بلوك سبوت دوت كوم. الحمد لله الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही ज्यादा रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी दुनिया में जितनी भी तारीफ हो सकती है, तमाम की तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का परवरदिगार है, अर्रहमानुर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत ही ज्यादा रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है। सलामुन अला खैरिल अनामी व सैयदी حبيبي إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم عطوف الرؤوف من يسمى بأحمد. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا इस नियत से हम ना बैठे। सबसे पहले بولنے والے اور سننے والے کا کیا مقصد ہے یہ سوچنا چاہیے. اس لیے کہ نیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے, بہت بڑا اثر ہوتا ہے, بہت بڑا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بنیادی فاؤنڈر تھے, انہوں نے ایک عجیب بات کہی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جتنا گناہ سے نقصان نہیں ہوا اتنا بغیر نیت کے نقصان ہوا. کوئی نیت ہی نہیں کرتا ہے. نماز پڑھنا ہے کیا نیت, وضو کر رہے کیا نیت ہے تمہاری, دکان کا شکل کھول رہے کیا نیت ہے, گھر سے باہر جا رہے کیا نیت ہے, روزہ رکھا کیا نیت ہے, ابھی یہاں بیٹھے ہیں کہ چلو تفسیر ہوگی کیا نیت. نیت یہ کریں کہ اللہ میں تیرے قرآن کی اور تیرے نبی کی بات سنوں گا, اور جو گناہ کا کام اور جو غلط کام میری زندگی میں ہے اس کو میں چھوڑنے کی نیت کروں گا, اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو میں سچ مانوں گا. میرے بھائیو یہ اللہ کا قرآن ہے, کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. وہ ہمارے یہاں ایک بزرگ آئے تھے شیخ ابو ذر مدنی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن سے دور کر دیتے ہیں, دھیرے دھیرے دھیرے اس کی زندگی قرآن سے دور ہو جاتی ہے. اس پوری دنیا میں ایک فرقہ ہے جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے کہ پورے مل کر ایک قرآن کا حافظ پیدا نہیں کر سکتے. جو حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے, جو حضرت عمر فاروق کو نہیں مانتے, جن کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کے 40 پارے تھے, بلکہ میں نے ان کی اثنا عشریہ کی عقیدے کی ایک کتاب پڑھی جس میں حوالے کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس میں سے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, نعوذ باللہ. اس کا اثر یہ ہوا, اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری نسل سے اور پوری جماعت سے قرآن کھینچ لیا. قرآن ایران ہے نا, ایران ایک ملک ہے جس میں 72% شیعہ زیادہ ہے, ایک بھی حافظ نہیں ہے, لاکھوں کی تعداد میں حافظ نہیں ہے. قرآن سے اللہ نے ان کے دور کرے, ان کی مسجدوں میں الگ طرح سے تلاوت ہوتی ہے, پڑھانے والا نہیں. ایک مرتبہ انہوں نے ہمارے کسی بچے کو پکڑ کر مسجد میں کھڑا کر دیا تھا کہ یہ شیعہ ہے اور یہ حافظ بھی ہے, اس کو کہا کہ ہم تجھے اتنا انعام دیں گے. یہ وہ تو وہ مسجد میں آیا, وہ حافظ تھا. اس نے پہلے ہمارے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم حافظ ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ تم شیعہ بھی ہو؟ کہا کہ ہاں. تو کہا کہ شروع کرو. اللہ کی قسم میرے بھائی کے, وہ مسجد میں بیٹھ کر روزے کے ساتھ کہتا ہوں, ایک آیت پڑھ نہیں سکا, ایک آیت الحمد کی ایک آیت پڑھ نہیں سکا. اور اسی وقت اللہ پاک نے اس کے سینے سے پورا قرآن کھینچ لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہمارے دل سے زبان سے قرآن کی بات کہلوا رہا ہے اور ہم قرآن سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہے, تبھی تو ہم یہاں بیٹھے. عزیز بھائیو قرآن کیا ہے؟ دیکھو قرآن ایک نور ہے, قرآن ایک ہدایت ہے, قرآن چراغ ہے, قرآن روشنی ہے, قرآن بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاتا ہے, قرآن شیطان کو ناراض کرنے والی کتاب ہے. یوں فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے ادوار و برکات سے وہ گھر پورا بھر جایا کرتا ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے, ذرا دھیان سے سننا ہے, تھوڑی علمی بات کر رہا ہوں یار, پھر انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے تفسیر شروع کریں. ایسے اللہ تعالیٰ کی چار کتابیں ہیں بڑی بڑی, قرآن, تورے, زبور اور انجیل. قرآن ہمارے نبی پر اترا, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी और इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी। बराबर, इसके अलावा भी अल्लाह की बहुत सारी किताबें हैं। बाद लोगों ने फरमाया 124 किताबें हैं, बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया 150 से ज्यादा किताबें अल्लाह ने, जिसको आसमानी किताब कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफे नाज़िल हुए अलग अलग, लेकिन मशहूर किताबें 4 है, जिस तरह मशहूर फरिश्ते 4 है, मशहूर खलीफा 4 है, इस तरह मशहूर किताबें कितनी है भाई? 4 है। उसमें से कुरान को यह फजीलत हासिल है, तौरात, ज़बूर और इंजील, ये जो ऊपरी है, तो डायरेक्ट अल्लाह ताला ने तख्तियों की शक्ल में, तख्ती उस जमाने में कागज नहीं थे, तख्तियों की शक्ल में पूरी की पूरी किताब अल्लाह ने लिखकर उन नबियों को अता फरमाई। ज़बूर लिखकर दे दी, इंजील दे दी, तौरात दे दी, लेकिन जब कुरान की बात आई ना, कुरान की बात, तो फरमाया नहीं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, न मैं कोई कागज लेकर आया, न कोई मैं तख्ती लेकर आया, और न मेरे पास कोई कलम था। कुरान एक ऐसी किताब थी मेरे भाइयों, जिसकी 6666 आयत है, 120 सूरते, जिसके 30 पारे, ये इस तरह नाजिल हुआ है कि डायरेक्ट अल्लाह से सुना जिब्राइल ने, जिब्राइल ने अपने कान से अल्लाह से सुना, और जिब्राइल ने वो बात डायरेक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह को सुनाई। तख्ती नहीं, कागज नहीं। अरे मेरे भाइयों, हम समझदार नौजवान लोग हैं, बीवी का फोन आ जाए और उसकी आवाज कान में सुन रहे हैं तो लज्जत ज्यादा मालूम होती है, कागज आवे तो इतनी लज्जत पता नहीं चलती कि कागज है, और बीवी का फोन आया तो उसकी आवाज सुन ली, तो किसी माशूका की आवाज सुन ली, तो जिससे जिसकी का मोहब्बत होती है, जब उसकी उसे उसकी आवाज सुन लेता है तो उसमें मोहब्बत का इजाफा हो जाता है। तो अल्लाह ने लिख कर दी, ज़बूर अल्लाह ने लिख कर दी, एक किताब जो अल्लाह ने हमारे ऊपर उतारी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये वो किताब है जिसे अल्लाह ने कही, जिब्राइल ने सुनी और जिब्राइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। इसी वजह से बाल लोग कहते हैं कि मेरे पास फलाने बुजुर्ग का कसीदा है, कोई कहता है मेरे पास तो फलाने बुजुर्ग का रुमाल है, उनके कपड़े हैं, लोग अकीदे के तौर पर रखते हैं। बहुत सारी मस्जिदों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे, बहुत सारे मस्जिदों के अंदर, मदीना के अंदर जो ऊपर वहाँ कुतुबखाना चलता है, वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बड़ी किताबें हैं, तो लोग मोहब्बत से, अरे मजमे में से किसी के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोपी आ जाए तो वो कितना उसको कितनी मोहब्बत से रखेगा, कितना अपने आप को वो खुशकिस्मत समझेगा। मेरे भाइयों, एक बुजुर्ग यूं फरमाते हैं, मुसलमानों को तो ये सब बातों की फिक्र करनी नहीं चाहिए, उसके घर में तो अल्लाह ने अपना कलाम रख दिया है। नहीं समझ पड़ी मेरी बात? अब ये जो कुरान है ना, कुरान ये अल्लाह की जात से निकला हुआ है, अब समझ रहे मेरी बात? लिखकर नहीं दिया, इसी वजह से ये कुरान कयामत से पहले अल्लाह उसको उठा लेंगे, इस पर कयामत नहीं आएगी, कयामत से पहले कुरान उठा लिया जाएगा। अल्लाह की जात से निकली हुई चीज कैसे खत्म होगी? अभी मेरी बात समझ, जैसे मेरा रुमाल है तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, कितने बुजुर्ग, कितने वली, कितने कुतुब और अब्दाल, उनकी बरकत वाली चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी किताब है जो, इसी वजह से हजरत अबू दर्र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नया नया मुसलमान हुआ, हजरत अबू दर्र चोर थे, चोर, बल्कि चोरों के सरदार थे हजरत अबू दर्र गिफारी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ईमान कबूल किया। एक किताब आई है अभी छोटी सी, 120 सफ़े की, वो उर्दू में है, हजरत अबू दर्र गिफारी की जिंदगी, कसम खाकर कहता हूँ कोई मुसलमान उसको पढ़ेगा ना उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, इतनी बेहतरीन किताब है। हजरत अबू दर्र की पूरी जिंदगी, उनकी जवानी चोरी में गई, उनकी जवानी लूट में गई, एक मरतबा उनको मालूम हुआ कि मक्का के अंदर कोई नबी पैदा हुए हैं और वो मदीना चले गए हैं और मक्का के लोगों ने उनको बहुत तकलीफ दी है और वो सारे इंसानों के नबी है, अल्लाह का कुरान इन पर उतरता है, वो बड़े अमानतदार हैं, वो बड़े सच्चे हैं, वो अल्लाह की दावत देते हैं। उनके दिल के अंदर आया कि एक ना एक दिन मैं उनकी मुलाकात करूंगा और एक ना एक दिन मैं उनके हाथ पर ईमान ले आऊंगा। हजरत अबू जर फरमाते हैं, मैं आखिरी उम्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, ईमान कबूल किया। हुजूर सासन ने पूछा, तुम क्या करते हो? फरमा, हुजूर लोगों का माल लूटता हूँ, चोरी करता हूँ, रास्ते में खड़ा हो जाता हूँ, किसी का माल लूट लेने का काम मेरा है, मेरे अंडर में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन मेरे साथ आज सारे लोग ईमान में दाखिल हो गए। तो हुजूर सासन ने यूं फरमाया, अभी तक तुम लुटेरों के सरदार थे, तुम चोरों के सरदार थे, आज मैं तुम्हें मुसलमानों का अमीर बनाता हूँ, तुम तुम्हारी जमात के अमीर बनकर जाइए। हजरत अबू जर फरमाते हैं, के बाद में चला गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। मैंने कुरान पढ़ना सीखा, मुझे कुरान तो आता नहीं था, इसलिए कि मेरी जवानी तो कुफ्र में गुजरी, मेरी जवानी तो शिर्क में गुजरी, मैं अल्लाह को नहीं मानता था, मैं नबी को नहीं मानता था, मेरी जवानी बगैर नमाज के चली गई। मैंने बुढ़ापे में कुरान पढ़ना सीखा, तो जब मैं कुरान पढ़ता था, कुरान पढ़ना सीखा, तो उस जमाने में ये हमारी तरह कुरान नहीं थे कि भाई यासीन शरीफ पढ़नी हो तो कुरान खोल दो, सूरह तबारक पढ़नी हो तो कुरान खोल दो, ऐसा नहीं था। किसी सहाबी के पास सूरह कहफ थी, किसी सहाबी के पास यासीन थी, कागज तो था नहीं, कुछ भी नहीं था। अगर आपको सूरह बनी इसराइल पढ़नी है तो पूछना पड़ेगा कि बनी इसराइल किसके पास है, दरख्तों के पत्ते पर लिखा हुआ था, हड्डियों के ऊपर लिखा हुआ था, चमड़े के टुकड़े के ऊपर लिखा हुआ था। ये तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक मर्तबा हजरत अबू बकर के जमाने में दुश्मनों ने 70 हाफिजों को एक पहाड़ के ऊपर शहीद कर दिया, 70 हाफिज थे, तमाम के तमाम सहाबा को शहीद कर दिया। तो हजरत उमर हजरत अबू बकर के पास आया और यूं कहा कि अबू बकर, कुरान को एक जगह पर लिखवा लो, इसलिए कि जो हाफिज सहाबा हैं अगर शहीद हो गए तो कुरान हम किसके पास ढूंढने जाएंगे। उसके बाद हजरत ज़ैद इब्ने हारिस रजी अल्लाह तआला ने, हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रजी अल्लाह तआला ने, हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला ने, ये कातिब थे, लिखने वाले थे वही के, इनको जमा किया और कुरान को एक तरफ जमा किया गया। ऐसा हमारी तरह नहीं था मेरे भाई और कुरान बाल। हजरत अबू जर फरमाते, मैं कुरान पढ़ना सीखा तो जब मैं कुरान पढ़ता था तो मैं बेहोश हो जाता था और चीखते थे और चिल्लाते थे, बहुत चीखते थे। अब अबू जर फरमाए, लोगों ने ऐसा क्यों करते हो? फरमाए, तुम्हें पता नहीं है मैं चोर आदमी था, मैं लुटेरा आदमी था, मेरे हाथ चोर, मेरी आंखें गंदी, मेरा जिस्म, मैं तो गुनेगार आदमी था, लेकिन जब आज मैं कुरान खोलता हूँ और जब मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूँ तो मुझे वो मेरी जवानी याद आती है, मुझे वो मेरे गुनाह का जमाना याद आता है, और मुझे वो याद आता है कि अबू जर, अल्लाह ने तुझ पर कितना करम फरमाया कि तुझ जैसे नापाक आदमी को, तुझ जैसे गुनहगार आदमी को, जिसने लाखों लोगों के मालों को लूट लिया है, आज अल्लाह ने अपना करम फरमाकर अपनी किताब जो अल्लाह की जात से निकली हुई है तुझे पढ़ने की अल्लाह ने तौफीक अता। और खोल कर जो कहते थे, हाजा कलाम रब्बी, हाजा कलाम रब्बी, ये तो मेरे रब का कलाम है। मेरे भाई, अल्लाह का फजल है, देखिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कुरान पाक की खूब कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अजीज भाइयों, सबसे पहली आयत जो है वो सूरह फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा के अंदर कुल 7 आयत है, जरा ध्यान से सुनना, मेरा मामूल हो रहा है हर जगह पर पहले सूरह फातिहा ही सुनाना, इसलिए कि हम नमाज की हर रकात में उसको पढ़ते हैं, तो सुनेंगे तो पता चलेगा कि हम सूरह फातिहा में क्या पढ़ते हैं। सूरह फातिहा के कुल 7 नाम है, उसमें उसका असल नाम है सूरह फातिहा। एक अजीब बात सुनाता हूँ सूरह फातिहा के बारे में, कि सूरह फातिहा वो किताब है, वो सूरत है, कि सबसे पहली सूरत कुरान की है बराबर, और दूसरी बात पूरी सूरत अल्लाह ने अगर एक साथ में नाजिल की सबसे पहली तो वो सूरह फातिहा है। इससे पहले इकरा बिस्मी नाजिल हुई, इससे पहले यायुहन मुद्दतिर नाजिल हुई, इससे पहले यायुहन मुजम्मिल नाजिल हुई, लेकिन एक एक दो दो आए। पूरी सूरत अल्लाह ने सबसे पहली अगर नाजिल की तो वो सूरह फातिहा है। और कसम खुदा पाक की कहता हूं, जब सूरह फातिहा नाजिल हो गई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास उस सूरत को लेकर आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर अल्लाह पूरा कुरान न उतारता, अगर अल्लाह पूरा कुरान मेरी उम्मत पर न उतारता, तो मेरी उम्मत की हिदायत के लिए सूरह फातिहा काफी थी। सात आयतें हैं कुल। इसका दूसरा नाम है सूरह शिफा। सूरह शिफा यूं फरमा, कोई भी बीमारी हो, रूहानी हो कि जिस्मानी हो, अकीदे के साथ तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के, 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के उस बीमार को पानी पिलाओ, अल्लाह पाक यकीनन उसको राहत अता फरमाए। यकीनन, यकीनन। ये अलग बात है कि बाज लोगों को अल्लाह पाक बाज बीमारी देकर उसको उसकी मौत के हवाले करके अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, लेकिन अल्लाह पाक ने एक अजीब बात लिखी मौलाना कि बाज सहाबा किराम किसी जगह गए, वो जमाना तो जंगल का था, गर्मी का था, पहाड़ था, 150 सहाबा की जमात कहीं निकली थी। अब वो किसी बस्ती में गए तो ना पानी दे रहे हैं वो लोग बस्ती वाले, ना खाना दे रहे हैं, भूख के प्यास से बिचारे, बहुत मांगा, लेकिन भाई नया आदमी एकदम आ जाता है हमारे यहाँ कोई, तो एकदम से कोई आदमी उसको मिलता नहीं है। तो हमें आ रहा है मेरे भाई, हमारे यहाँ अभी रमजान का महीना है ने, तो बहुत सारे सफीर आएंगे, तो वो है ने अल्लाह के लिए आते हैं, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, पानी के लिए, तो कभी कभी है ना उनको अपने घर जाके चाय पिला देने की। बहुत बड़ा सवाल है, यकीन बहुत बड़ा सवाल। कितनी मरतबा ऐसा होता है कि हम तो 1 तारीख के 10 दिन में उनको बैठ जाते हैं और हम घर चले जाते हैं, लेकिन ये मस्जिद में बेचारे इंतजार करते हैं कि कोई 1-8 कप चाय पिला दे। ये बहुत बड़ी नीति है, और हमारे यहाँ आकर खा लेंगे तो कुछ कम नहीं हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां इंतजाम है, सूरत है, एक दिन खिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 2-3 आदमी हो गए। सुनो, वो सहाबा की जमात गई, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, दरख्तों के पत्ते चबा रहे, भाई खाना तो खाना पड़ेगा क्या, नहीं दरख्तों के पत्ते चबा रहे सहाबा। अचानक हुआ ये कि वो जिस बस्ती में गए थे वहां का बादशाह था, उसको एक बहुत बड़ा सांप ने काट लिया, बहुत बड़ा बादशाह था, बड़े बड़े हकीम आए, कोई फायदा नहीं हुआ। देखो अल्लाह पाक अपने बंदों की कैसे मदद करता है, अल्लाह किसको कहते हैं, अल्लाह पाक कैसे मदद करता है अपने बंदों की। यूं फरमाया कि बड़े बड़े लोग आए, कोई फायदा नहीं। अब उस बादशाह ने कहा कि भाई देखो कहीं कोई मिल जाता है, कोई दवा मिल जाती है, तो उसने अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पर भेजा। तो ये 150 सहाबा की जमात किसी पहाड़ के कोने पर थी, तो लोग ढूंढ रहे थे, तो पूछा सहाबा ने कि भाई तुम क्या ढूंढते हो, क्या तकलीफ है। फरमाया हमारे बादशाह को सांप ने काट लिया है, कोई इलाज है आपके पास। कहा कि वो तो हमारे पास है, कोई फिक्र की बात नहीं। तो कहा कि चलो जल्दी। दो सहाबा इकराम गए और उस बादशाह कसम खुदा को कोई दवाई नहीं पिलाई, कोई दवा नहीं पिलाई। दोनों सहाबी गए और जाके सूरह फातिहा पढ़ी और अल्लाह ने उसी वक्त उसके बदन में से जहर बाहर फेंक दिया, वो खड़ा हो गया बादशाह। वो पूरी बस्ती ताज्जुब में पड़ गई कि उसने क्या किया, उसने कौन सा मंत्र पढ़ाया, ऊपर कौन सा कलाम पढ़ा और उनकी बात में क्या तासीर थी। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, हमारे नबी पर अभी सूरह फातिहा नाजिल हुई है और उस सूरत का नाम सूरह शिफा है, और हमें यकीन है कि भाई जब पढ़ने वाले भी अगर नेक होते हैं तो उसका असर होता है। हम भी सूरह फातिहा पढ़ने वाले नेक होते हैं तो उसका असर होता है। जिसको नजला हो जाता है ना जुकाम, उसको खुशबू का पता नहीं लगता, जिसको सर्दी हो गई हो तो तुम मुश्क लगाओ कि अंबर लगाओ, क्या खबर पड़ेगी उसको। हमें गुनाहों का नजला हो गया तो हमें नेकियों का पता नहीं चलता, कौन सी नेकी का क्या फायदा। वो सहाबी ने सूरह फातिहा दिल से पढ़ी, भूखे थे बेचारे 2 दिन के, अच्छा हो गया। अब जो है उन्होंने कहा कि भाई तुमने क्या पढ़ा, क्या है वो बताओ। तो बादशाह से साहबा ने कहा कि नहीं, हम 2 दिन से भूखे हैं, पहले हमारे रोटी का बंदोबस्त करो, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना है क्या है। और एक रिवायत में यह है कि भूख मारने से पहले कहा था कि हम भूख तो मारेंगे और आपकी बीमारी अच्छी तो हो जाएगी, लेकिन पहले हमारे खाने का बंदोबस्त करो। तो बादशाह के लिए तो क्या बोल नहीं होता, उसने सब जगह से अच्छे अच्छे जानवर मंगाए और अच्छे दस्तरखान का बंदोबस्त किया और जानवर दिए, बहुत सारा मालो दौलत दिया। तो साहबा ने फूक मार के, फिर साहबा ने कहा कि भाई हम लोगों ने फूक मार के इतना सारा पैसा ले लिया है और इतने सारे, उस जमाने में तो जानवर देते थे, तो जानवर ले लिए, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा पूछते हैं फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं। चुनाते सारे साहबा वो जानवर लेकर मदीना गए और उन्होंने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐसा हुआ, हम एक बस्ती में गए, हम भूखे थे, रोटी नहीं मिली, वहां के बादशाह को सांप ने काट लिया, ये हकीम तलाश कर रहे थे, आपने हमें बताया था और हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा था कि सूरह फातिहा में शिफा है, हमने फूंक मारी उसको शिफा मिल गई, उसके नतीजे में उसने इतना जानवर दिए, इतनी दौलत दी, तो क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। फरमाया देखिए कितनी, मेरे भाइयों मैं फकत इससे आपको सुनाना चाहता हूँ, हमारे घर में छोटी मोटी बच्चों की तकलीफ, माँ बाप की तकलीफ, कुछ घबराहट हो जाए, बेचैन हो जाए, पानी पे दम करो, उसको बिलाओ, अल्लाह का कलाम है। क्या है अल्लाह का कलाम? के तमाम की तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है, अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत ही ज्यादा रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है। देखिए मेरे बयान पहला दिन है, हम इसमें बड़ी मौज करते हैं, उसके बाद जो है कल से जुम्मा है, शनिचर और इतवार को सूरह फातिहा की तफसीर पूरी करके इंशाल्लाह इसका इरादा है कि हम सूरह मरियम की तफसीर करें। सूरह मरियम अल्लाह ताला ने उसमें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा जिक्र किया है, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बल्कि मैंने अपने उस्ताद से सुना था कि जो औरत 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में लेकर चलती है, अगर रोजाना सूरह मरियम पढ़ेगी तो अल्लाह उसके घर में वली बच्चा पैदा करेंगे, वली बच्चा पैदा करेंगे। सूरह मरियम छोटी सूरत है, बहुत अजीब सूरत है। देखिए मेरे भाई तरतीब ये रहेगी, इंशाल्लाह मैं 20 मिनट से ज्यादा तफसीर नहीं करेंगे, सोने का भी है बात, जो इबादतों का वक्त होता है, अगर किसी को कोई सवाल है ज़कात के सिलसिले में, नमाज के सिलसिले में, रोजे के सिलसिले में, एक कागज लिख कर लिया है, इंशाल्लाह दूसरों को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा, उसमें कोई शर्म, हम हर साल करते हैं इस तरह इस तरतीब से, और किसी को कोई सवाल भी करना हो तो आखिर में 5-10 सवाल जवाब दे रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभान